وقال الملك ائتوني به. پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی غیر معمولی حکمت، علم و فضل کا اندازہ لگا چکا ہے. یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، تو دوسرے لازماً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے، اہلیت پیدا کرنے کی بجائے، محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسمارٹ نظر آئیں گے، زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، زیادہ کلیور نظر آئیں گے، تو ہماری بہت اہمیت ہو جائے گی. یہ چیزیں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ پھر آ گیا ہم کو لوٹ جائے گا. دین کے کام کے لیے ایسی چالاکیاں کام نہیں آتی، کیونکہ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا، ایک اسپرچل کام بھی. اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے. وقال الملک ائتونی به. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں. بادشاہ کو یوں لگتا ہے جیسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر. وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا. بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں، لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا، وہ خود ہی کرے گا. آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی. اور بادشاہ کیا کہتا ہے، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں، بات چیت ہوتی. پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ، اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ، پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی، علم اور حکمت. وہ جو تعمیر شخصیت تھی، اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی. کلام ظاہری خوبی ہے نا، لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتہ چلتا ہے، اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا، قالا، بولا، انک الیوم، بے شک آپ آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، مکان والے ہیں، یعنی مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں. امین، امانت دار ہیں، یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکین، امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے، آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص، جیل میں زندگی گزارنے والا، غلامی میں رہنے والا، اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی ہے؟ جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوش آمد کرتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں عمل سے کچھ اور کرتے ہیں, تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے کال اور فیل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے, بڑی مفید کہتا ہے, صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے, اور اس کے لیے کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائے اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہوں. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو, نہیں. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے, کیونکہ عموماً ہمارا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے اور پھر اس طرح پورٹریٹ کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی. ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں, تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. دیواروں پر نعرے لکھے ہوتے ہیں امریکہ مردہ باد, وہ دن رات اپنا کام کر رہے ہیں اور یہاں ہم خوش ہو رہے ہیں ان کو گالیاں دے کر دیواروں پہ لکھ کے. اس سے کیا چیز بدل جائے گی؟ نعرے لگائے ہوئے کرش انڈیا, صرف زبان سے باتیں کر رہے ہیں, عملی طور پر انہیں کی لائی فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. ایک ابال اٹھا تو کچھ بول دیا اور پھر جا کے سو گئے. اس سے تقدیر نہیں بدلتی. یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے, لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض وقت قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی, حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے. بعض وقت ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن سناتے لوگ کیوں نہیں سنتے. کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں سن رہے؟ بات تو وہی ہے, آیت تو کوئی اپنے پاس سے نہیں لاتا, آیت تو سب آیت ہی سنا رہے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ وہ فرق قابل غور ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, مسنون انداز ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ, تھیوریٹیکلی, پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے, جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں, خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں, اور یہ خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا. دنیا کے سب سے عظیم انسان بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے. خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں. جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. قالا، بولے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی خزانے میرے حوالے کر دیجئے. خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ کا لفظ بھی معنی ہے ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، غلہ وغیرہ عربی میں، پیسے وغیرہ بھی جیسے رکھے جاتے ہیں، تو خزانہ کا لفظ سٹوریج کے لیے. تو مجھے ان جگہوں پہ مقرر کر دیجئے جہاں خزائن ہیں یا چیزیں سٹور کی جاتی ہیں. انی حفیظن، میں حفاظت بھی کروں گا، علیمن، علم بھی رکھتا ہوں. معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیا تھا آپ نے، بہرحال یہ علم بھی تھا آپ کے پاس، دنیا کا علم بھی تھا. عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی مہارت، کوئی ٹریننگ، کوئی علم ضروری نہیں. یہاں آپ دیکھیے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں. اب یہ علم قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی تھی، انجیل تو اور بعد میں آئی تھی. تو الہامی کتابوں کے علم کی بات نہیں کر رہے، غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا طریقہ معلوم ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن اقتدار کا حریص نہیں ہوتا، عہدوں کے پیچھے بھاگتا نہیں، لیکن وہ کام جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اور جب وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہتا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کی ناموری کے لیے نہیں. یعنی عام حالات میں عہدہ اور منصب کی طلب ناجائز ہے، اسلام میں منع کیا گیا کہ خود عہدے مانگے جائیں. کوئی شخص اپنے عہدے کے لیے جدوجہد کرے تو مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مانگے اس کو دو ہی نہ، وہ نااہل ہے، یہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو کہے کہ میں کروں گا. اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایسی کوئی خواہش ظاہر بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں. جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، نہیں تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے. تو جس کے پاس اہلیت ہو اور اس کو پیشکش بھی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا اسپیسیفک فیلڈ بتا سکتا کہ میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنے دیجئے. پھر اسی طرح ایک اور قابل غور بات ہے کہ مصر کا بادشاہ تو مشرک تھا یا کافر تھا یا ایتھیسٹ، کوئی بھی کفری کہہ لیں، سب کو، مسلمان تو نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس عہدہ کیوں قبول کر لیا تھا؟ کیا کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت ناپسند کیا گیا، اور ایک زمانہ تھا جس میں انگریزوں کی نوکری کو کفر بتایا گیا، ایسے فتوے آئے جس سے مجموعی طور پر مسلمانوں نے نقصان بھی اٹھایا، ہر چیز میں پیچھے رہتے گئے اور دوسری قوم آگے بڑھ کر مفادات اٹھا گئی. تو بیسیکلی یہ کوئی کفر کی بات نہیں، انسانی خدمت، انسانی ہمدردی کے لیے اگر کہیں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسوہ موجود ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے. مثلاً اس دفعہ جب میں امریکہ گئی تو کسی بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہاں جاب کرنا جائز ہے؟ تو میں نے کہا ناجائز کیوں ہے؟ تو یہ کافر حکومت ہے. تو میں نے کہا آپ پھر کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہتے ہم تو جہاد سجیسٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے کریں گے آپ؟ ان کو مارا جائے, ان کو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خیر, پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں پھر ان مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے یہاں, اور کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہجرت کر جانا چاہیے سب کو, کسی کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. میں نے کہا کہاں جائیں گے آپ ہجرت کر کے؟ کہتے ہیں سعودی عرب جائیں گے. میں نے کہا اچھا تو سب وہاں سما جائیں گے, چلیں ان سے ذرا یہ پوچھیں وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں سب کو وہاں رہنے کے لیے, وہ قبول کرتے ہیں آپ کو؟ ایک عمرے کا ویزا جان جوکھوں کا کام ہے, اگر سارے امریکہ میں رہنے والے ملینز ملینز مسلمان یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارا اسلامی لحاظ سے یہاں رہنا جائز نہیں اور ہم سب سعودی عرب میں جا کے رہنا چاہتے ہیں, یا ایون پاکستان میں بھی, پڑھنے کے لیے تو لوگوں کو ویزا نہیں ملتا تو مائگریٹ کرنے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ یہ بالکل خیالی باتیں اور ہماری یوتھ کے ذہن میں ایسے بٹھا دی گئی ہیں, اور بعض گروپس نے اپنا نام بھی المہاجرون رکھا ہوا ہے. حیرت مجھے اس بات کی تھی کدھر کو ہجرت کرنا ہے انہوں نے, کتنی امپریکٹیکل باتیں ہیں, یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں, یہ دین کی خدمت نہیں ہے. آپ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح وہ سب کچھ ٹیک اوور کر لیں. وہ کوئی بھی نہیں کر رہا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اپنی قابلیت بڑھائیں, خود محنت کریں, اعلیٰ مقام پر پہنچیں, اور صرف ایسی حرکتوں سے خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں. بہرحال, اور پھر آپ دیکھیں کہ قحط آنے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انسانیت کو آئندہ بھوک سے بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, تو وہ اس علم کو اپنے اندر چھپائے رکھے, یہ کافر لوگ ہیں ان کی تو میں نے خدمت ہی نہیں کرنی, میں اپنا یہ سب کہیں اور جا کے استعمال کروں گا. کہاں جانا تھا انہوں نے؟ فوری طور پر تو کہیں اور جانے کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا کہ جو مستقبل قریب میں بہت سارے انسانوں کو نقصان سے بچانے والا تھا, آنے والی قحط سالی سے نمٹنے کے مناسب انتظامات پر مبنی تھا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے کے لیے بیسک کوالٹیز کیا ہیں, امین, حفیظ, علیم ہونا, امانت, حفاظت اور علم. عموماً لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی, اہلیت ہی نہیں نوکری کہاں سے ملے؟ کتنے لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرائی کرتے ہوں گے, بلاتے ہوں گے کہ اور کچھ نہیں چوکی داری کر دو, لیکن وہ بھی نہیں کرنا جانتے لوگ, اس پر بھی کام نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کام دے دیں تو حفاظت نہیں کریں گے, آپ گاڑی دیں ڈرائیور اس کو پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس کا, اور پھر امانت نہیں کہ آپ بھیجیں گے کسی کام اور وہ پہنچ جائیں گے کہیں اور, اور پھر اگر آپ ان کو نکالیں تو آپ ظالم ہوئے. ایک مسلمان قوم کی تو شان نہیں. جو شخص کسی عہدے پر ہو, کوئی ذمہ داری ہو اس کے پاس, اس کے اندر یہ تین خوبیاں وافر مقدار میں ہونی چاہیے, امانت دار ہونا, حفاظت کرنے والا ہونا, مثلا اگر مال ہے اس کے پاس تو غیر ضروری جگہ پہ خرچ نہ کرے, اس کے پاس راز ہیں تو وہ نہ نشر کرتا پھرے. آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ کیا کرتے, جو کہیں کسی ادارے میں ہوتا ہے وہ جا کے سارا قصہ کہانی بار سناتے ہیں, ہر بات باہر نشر کرتے ہیں, اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے فائدے کی بجائے, اور ضرورت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ لایعنی امور میں آ جاتا ہے, لغو چیزوں میں آ جاتا ہے. اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے انسان, اور پھر مسلسل اپنے علم میں, مہارت میں, قابلیت میں اضافہ کرے. جہالت کے ساتھ کوئی بھی خدمت آپ نہیں کر سکتے کسی کی, جہالت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں پہنچائیں گے. عربی کا ایک شعر ہے, اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین, کہ اگر کوے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں, کوے کسی قوم کو راہ دکھانے لگے, اذا کان الغراب, غراب کوے کو کہتے ہیں, دلیل, دلیل کہتے ہیں رہنما, گائیڈ, کہ ادھر چلو, دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین. آپ نے دیکھو گے کہ کوے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی, چیخنا چلانا بہت ہوتا ہے لیکن کام کم کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں. زمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ مصر کی زمین, یعنی ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے, مشیر خاص تھے, گویا عملی طور پر اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا. اور یوسف علیہ السلام مصر میں ایسا تصرف رکھتے جیسے کوئی اپنے گھر میں, پورا مصر آپ کے زیر نگین آ گیا. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی یہی کوالٹیز اور خوبیاں تھیں, علیم ہونا, حفیظ ہونا, امین ہونا. یتبوأ منہا حیث یشاء, جہاں چاہے جگہ بنائے, جیسے چاہے تصرف کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اقتدار دیا تھا, یہ تو گویا اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے, حکومت یا عہدہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے آزمائش ہوتی کہ جس کو ملتا ہے پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے, اپنی حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے اور ناجائز تصرفات شروع کر دیتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. یعنی صرف یوسف علیہ السلام نہیں, اوروں کو بھی مل سکتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ضرور جمائے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے چن لیا, پسند کیا. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح, اور اس کی دو شرطیں, اخلاص نیت اور سنت کے مطابق ہونا. اگر ایک بھی کم ہو گئی تو وعدہ نہیں پورا ہوگا. نصیب برحمتنا من نشاء, اب دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کہاں پھینکا, کنویں میں, اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا, تخت پر. حیرت کی بات ہے, اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے, واللہ غالب علی امری. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں انسانی مخالفت اور حسد کی انتہا ہو جاتی ہے, وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدد شریک ہو جاتی ہے. ولا نضيع اجر المحسنين, کیا خوشخبری ہے اس میں. ولا نضيع, ہم ضائع نہیں کریں گے, کیا؟ اجر المحسنين, محسنین کا اجر. اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کریڈٹ بار بار مل رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ محسن, محسن, احسان کرنے والا, कोई करे या ना करे, आगे बढ़ के दूसरे से नेकी करने वाला, बगैर सिले और बगैर जवाब के दूसरों की भलाई करने वाला। अमूमन हमारी अच्छाई कब होती? जब कोई हमसे अच्छा करे, फिर हम भी अच्छे हो जाते हैं। अगर कोई ना अच्छा करे तो हम भी कोई नहीं अच्छे। जैसे दौरे जाहिलियत के एक शायर का शेर है, वो कहता है, हल अना इल्ला मिन गजियत इन तरशद गजियत अरशदी, कि मैं तो गजिया कबीले से हूं, अगर वो हिदायत पा गए तो मैं भी हिदायत पा जाऊंगा। यानी जो मेरी कौम करेगी, जो और लोग करेंगे, मैं भी वही करूंगा। इन गवत गवई तो, अगर वो बहका तो मैं भी बहकूंगा, अगर वो हिदायत पा गया तो मैं भी हिदायत पा जाऊंगा। वह इन तरशद गजियत अरशदी, वह हल अना इल्ला मिन गजियत इन गवत गवई तो, वह इन तरशद गजियत अरशदी। हम अमूमन वही करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं, या जो लोग हमारे साथ करते हैं ऐसा ही जवाब देते हैं, एहसान नहीं करते। और अल्लाह की मोहब्बत रहमत, इन रहमत अल्लाह करीब मिन अल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब ही होती। हम तो एहसान क्या, हमारे साथ कोई अच्छा भी करे तो हम पलट के उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते। हम समझते इसमें हमारी हतक आर है। लो, ये तो उसका फर्ज बनता था, उसे करना ही चाहिए था, इसका हम पर क्या एहसान है कि जिसका हम शुक्रिया अदा करें। अमूमन हमारा रवैया दूसरों की भलाई में भी ऐसा ही होता है। लेकिन मुहसिनीन तो इंतजार भी नहीं करते कि कोई भला करेगा तो मैं करूंगा, तो सिले की परवाह किए बगैर हर आन हर दम नेकी पे तैयार है। किसी ने जवाब दिया या नहीं दिया, अगर वो फिर तालिब होगा मदद का तो फिर हाजिर हो जाएंगे। वला अजरुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तकून, और अलबत्ता आखिरत का अजर बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और वो तकवा इख्तियार करते हैं, खुदा तरसी के साथ काम करते रहते हैं। सिर्फ एक दफा तकवा करके बैठ नहीं गए, तो वो एक दफा हमने तकवा किया था, कानू यत्तकून तकवा करते रहते हैं, मरते दम तक मुत्तकी रहते हैं।